Hola, què tal? Bones. Molt bones tardes. Hello. Oients de Pollença, part d'un moll i part d'un cudi. Avui començam un pot tard, preveiem, això no sé això, un programa de cine, música i dois. I avui inclús un pot de cultura. Bueno, avui he preparat un programa un poc especial, ja ho veureu, però per començar començarem, com sempre, la frase d'en Eduardo Mazo, el nostre... Que aquesta setmana diu: en la mesa de negociaciones sobre el desarme, los delegados de las superpotencias juegan a la paz. She tells me that she tried it all, menage a trois and fancy dress. She's waiting tables all night long. She knows the friends of movies. Bueno, en Eduardo Mazo, que sempre té una cita per tot. Ve de fet, fa llibre només en cites. Sí, us podeu imaginar a cuento de que deu venir. Adiós a las armas, no, adiós a las armas, no, alto el fuego permanente. Pot ser una contradicció ser d'alto el fuego i de permanente també, no? De esa peluquera o peluqueu que va dir això de la permanent, no ho sé. Me quedo lo de permanent. Vale, jo lo d'alto el fuego. Vale. Bueno, arrel de tot això hem preparat un programa molt especial, com he dit. Avui no xerrarem tant de les estrenes, no interessa tant, ni tampoc tant de concerts, sinó que xerrarem d'un tema molt més en el camp de, en el candelabro, no? Candelero. El candelabro. Yes. Bueno, ja m'ho podeu imaginar. Desde los Pirineos se contempla el paisaje más hermoso que puede imaginarse. Plácidos bosques, ríos enfurecidos y montañeros vascos que desde tiempos inmemoriales han estado luchando contra Francia o España. De vez en cuando algún turista americano es capturado como rehén. Entonces, cuando alguien está atrapado y necesita que le rescaten, normalmente recibo una llamada. Bueno, i tot això, a cuento de què? Això que heu sentit era un fragment de... MacGyver. De MacGyver, sí senyor, sí senyor. Ah. Pues hem començat així perquè avui fem un monogràfic de, sobre ETA i el cine, i totes les pel·lícules s'han tallat... Perdó, i totes les pel·lícules s'han tallat del tema de terrorisme basc i de conflicte basc. Vale, però de totes maneres... MacGyver era una sèrie. Bueno, però com... Sí, però Carlos. Quan per la tele. Quan surt per la tele, pues mira, cine. Però aquestes raons han començat així pues, perquè... Per dir que la manipulació existeix sempre en major o menor medida. Ja veus... Aquest capítol de MacGyver, vos podeu... No lo, vos ara no lo puc veure, però vos podeu imaginar. Surten uns etarres vestits de quan la guerra civil, enmig d'unes muntanyes que no tenen res a veure les de Pirineus. Sí, tots són de pell morena. Tots són de pell morena, són sí, latinoamericans. Sí. Un bueno, poc guatorianos, però bé. Avui xerrarem de moltes pel·lícules, pues, tant tot ja el tema d'ETA. El que passa que, clar, la manipulació, més que la manipulació, és el punt de vista personal sempre existeix, és inevitable. No podem ni fer cap pel·lícula, ni tan sol la pelota basca, de la que xerrarem en un final, com completament objectiva. Totes manifesten un determinat punt de vista. I bueno, i no podríem deixar passar pues, un altre tall de MacGyver, que també és de lo més curiós. Escoltau. Doctora Gates, vengo a rescatarla. Me llamo MacGyver. Dios mío, qué alegría. Pero no creo que pueda salir de aquí con el mismo disfraz que usted. Claro, no he traído más toallas. Tome, póngase esto. ¿Tiene idea de por qué me secuestraron? Mi especialidad es la geología. Sospecho que para esta gente debe haber poca diferencia entre un físico y un geólogo. A lo mejor querían que les fabricara una bomba atómica. Bueno, impressionant, les veritats com aquestes que acaben de sentir sobre Vasco no crec que no n'he trobat cap altra tan grossa. Però bueno, no vos creieu, a totes les pel·lícules se diu lo seu. La bueno, de tela. No, com pots però imaginar, un monogràfic que he preparat avui és un petit acostament en aquest tema, que és un tema molt complex com per tractar en mitja hora tot i suposa l'idea que érem en aquest monogràfic. Més de 30 pel·lícules des de 1977 fins ara. Hombre, vos per suposar que entre 77, Franco va morir en 75, moltes pel·lícules no se van atrevir a fer sobre aquest tema d'ETA. No crec que n'hi hagués ni projectes. I a més, la major part de pel·lícules produïdes i dirigides per Vasco també té la seva lògica. Hombre, és que una persona de Ceuta i Melilla, jo per mi que no... No. El no. Tema basc com no, pues, el toca per exemple, de lluny. Després xerrant d'una pel·lícula que és d'un català, per exemple. Però bueno, ja arribarem. En els anys 70 i 80, a partir de 77 i 80, les pel·lícules d'ETA eren molt polititzades. Hombre, va ser una espècie de destape polític, no? Quan ja, de la mateixa manera que va passar amb un destape, que de no poder-se mostrar, després van començar a mostrar mamos a destajo, pues les pel·lícules sobre ETA eren molt polititzades i molt centrades en un tema. Inclús moltes partidaris... bueno, tant com partidari no, però mostrant un punt de vista... Però bueno, hi havia de tot, no només se xerrava d'ETA, també se va xerrar en el seu moment de casos... damunt gent, bé, Xina se va obrir totalment i ja començaven a fer pel·lícules damunt gent marginal, barris marginals. Bueno, sí. En Xina en Pedro Almodóvar començava a fer les seves pel·lícules, els seus curtmetratges, millor dit. Nelo i de la Iglesia. Nelo i de la Iglesia. Aquí suposo que arribat, que per cert se va morir ahir. No, avui de matí o ahir va morir. No, de ja morir ahir perquè avui sortia en un diari. Nelo i de la Iglesia, que el coneixereu, pues, vos recordareu d'ell per el crimen de l'estanquera de Vallecas. L'estanquera de Vallecas. O el Pico, que és una Maribel Verdú, etcètera. De jove. Però bueno, això no és un tema que estàvem tocant. I destacar d'aquests anys, pues, tres pel·lícules importants d'en Imanol Uribe, que és El proceso de Burgos, La fuga de Segovia i La muerte de Miquel. També tots recordam la recreació de la mort d'en Carrero Blanco. De totes maneres, de les tres pel·lícules que has dit, la del proceso de Burgos i La fuga de Segovia estan basades en fets reals. L'única que no està feta en fer real del que ha dit és de La muerte de Miquel. Exacte, sí, tens raó. Les altres dues són reals, o sigui, va passar això. Bueno, com deia, tots recordem la recreació de la mort d'en Carrero Blanco amb aquella explosió. Per cert, l'any que era, jo era completament realista. Sí, la no, recreació. De l'ho s'ho van currar. A part que és una imatge que s'ha usat per infinitat de... Per infinitat de documentals i de tot. Pues aquesta imatge correspon a la pel·lícula de... d'Operación Ogro, d'en Gilo Pontecorvo. Bueno, no me recordar què passava en aquests moments de nervis. Esperado, vamos a ver R22. Aquí se ha debido esta explosión. Adelante. Vamos a ver, efectivamente hay una explosión de gas. Ya estoy junto a ellos. Ya están los bomberos con estos 20 enterrados. A ver, terroristas son los heridos que pertenecen al equipo de fútbol. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios del coche de escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Bien, que no dejen la escucha. Vamos a ver, según nos informan, aquí también en el lugar de sucesos dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea. Acaban de subir los bomberos, llevaban tres ocupantes. Bien, bien, recibido. Adelante, K20, adelante. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Y todavía no lo podemos confirmar, ¿eh? Parece que está muerto. Una altra pel·lícula d'aquests anys, que curiosament també va tocar el tema, va ser un altre film un poc menys acertat que Operación Ogro, que es titula Comando Chiquia, de José Luis Madrid. Bueno, pues quan va passar aquesta època, a principis de 90, van desaparèixer un poc films sobre ETA, ja que se va llistar un poc aquest filó. Lo que sí tot, continuen apareixent pel·lícules on ETA, més que tractar directament d'ETA, forma part contextual de l'argument. Com per exemple, no... Tots recordarem, suposo que ja tot l'hem vist, Els dies contados. Perquè surto aixancada en el Ruth Gabriel. Sí. Vale. Sí, tot l'hem vist, d'en Imanol Uribe. D'en Imanol Uribe, que va guanyar, a més, 8, 8 Goyas, només una a la millor pel·lícula. És que la pel·lícula, a part de la de l'interpretació de Ruth Gabriel, que només queda per a la memòria de la gent per aquella escena mítica, la pel·lícula està bastant bé, o sigui, és, no, és sí, molt bona. Encara bueno, Alejandro fa de poli i tal, i és... No, fa de poli o de xul... No, de poli. De poli corrupta, i la veritat és que se surt. I no mos oblidem d'en Carmelo Gómez, que li va rendre una Goya també en un millor actor. Bueno, aquesta pel·lícula tracta d'un tio, curiosament, tracta d'un tio normal. Del Comando Madrid. Te'l presenten, ell és una etarra pues, ja a la quarantena, que ja està, que ja se n'hi creu la causa, però bueno, la mateixa... Com diria? Pues... Després d'uns anys, pues no pot evitar seguir participant, encara que ell s'intenta allunyar lo més que pot. Però bueno... Però s'intenta allunyar un pot també perquè s'enamora de Ruth Gabriel. Exacte, perquè la pel·lícula en realitat és una història d'amor entre Ruth Gabriel, que és una marginada drogadicta, i ell, que és una etarra, que és fotògrafa, però en realitat és una etarra. És un curiós argument. No vos diré com acaba. Bueno, de les poques pel·lícules, o de les pel·lícules que més o menys espanyoles, que realment són bones, aquesta és una. Sí, és un thriller, bueno, i té un final, té un dos finals que jo m'hem agradat de la història del cine espanyol, que està clar que no pots dir... Un cotxe bomba. No pots dir quines, Carlos, no pots dir quines. No ho hem de dir, però la veritat és que acaba amb un cotxe bomba. Bueno, passam a una altra pel·lícula de l'any 1997, ja mos estem acostant, que és Yoyes, de Elena Taberna, protagonitzada per Nana Torrent. ¿Alguien me lo puede explicar? Es una acción militar que ha salido mal. En todas las guerras se producen daños colaterales. 8 víctimas inocentes y ni un solo objetivo cumplido. ¿Le llamáis daños colaterales a esto? ¿Sabéis cómo lo llamo yo? Una chapuza. Y por primera vez estoy de acuerdo con lo que dicen los periódicos de Madrid. Esto es una masacre. O sea que somos unos asesinos. Y Shilik, ¿tú qué propones? 1, propongo redactar un comunicado de autocrítica. Y 2, propongo... Tú propones muchas cosas. Y 2, propongo avanzar en el planteamiento político de Argi y abrir un debate sobre la conveniencia de la lucha armada a largo plazo. En mi opinión, ese debería ser nuestro destino. ¿Sabes cuál va a ser tu destino? ¿Cuál? Tú sigue así. Si Argi estuviera vivo, tú no hablarías así. Y tú no estarías en el comité. Y tú deja de tocar los cojones. Bueno, com podeu veure, totes les pel·lícules que xerrin sobre ETA, pues, la majoria estan de revius d'actualitat. De fet, ara és un moment adequat, pues, per qui vulgui fer un acostament a lo que tot és un món del País Basc, que tothom se pensa conèixer, pues, la realitat és molt més complicada. Lo que és impressionant de la pel·lícula aquesta de... Bueno, la història de Yoyes, perquè qui no lo sàpiga, ella era una... ETA, quan se va fundar, era ETA político-militar. Llavors se va separar, que llavors van tornar una colla de... Ja no anaven per objectius polítics, sinó que havia dos vertents. Una que anava per objectius polítics i una altra per objectius civils. Amb els temps, ETA paramilitar va desaparèixer i va quedar només l'ETA, que és la que arriba fins als nostres temps, que gràcies a Déu l'altre dia pues, va dir que, bueno, que deixaven les armes. També el Joyer va ser una de les dirigents de ETA paramilitar, i quan ETA va començar a fer aquest tipus d'atemptats de matar civils, com l'atemptat d'Hipercor i tot aquest tipus de massacres, pues en ella ja no estava gent d'acord, i bueno, el seu propi grup ETA la va assassinar perquè deixés de tocar nassos. Pues sí. La protagonista és Anna Torrent, que la recordareu de pel·lícules tan bones com Tesis. Tesis, exacte. Bueno, els seus propis companys la varen matar, pues, perquè és superperillós, una etarra que és reinsertada. Això per la pròpia banda. Sí, en aquell temps era molt més extremista i... I la varen matar enmig de plaça, perquè sabien que cada matí sortia a passejar el seu fill, i va anar un antic companyero seu, un tal Kubati, la va estar esperant a la plaça d'Ordizia, concretament, i quan ella va arribar allà, davant del seu fill, la va matar. Bueno, jo, aquesta part de la història, no sé si és... Jo, personalment, no sé si és vera o si realment sí, és sí, part de l'argument de la pel·lícula, que la pel·lícula acaba així, o sigui, que en Kubati arriba, se carreguen a joies davant del seu fill. Bueno, ja sabeu el final, però al final vos puc assegurar que és... És bastant xungo, és bastant xungo. Sí. La veritat és que sí. Bueno, jo més. De joies passam a una altra pel·lícula també d'aquest mateix any, que és A Ciegas, de Daniel Calpasoro. Un director, pues, que crec que la seva primera pel·lícula, la primera pel·lícula que va fer. A Ciegas? Bueno, les darreres no, que... No, mentira, va ser Salto al Vacío. Salto al Vacío, exacte. Salto al Vacío. Després de Salto al Vacío va venir A Ciegas, últimament ha fet Guerreros, quina més, Família també, etcètera, etcètera. Bueno, Família no. Família no és del Calpasoro. Família és de... Fernando Aragón. De León d'Aragón. De León. Bueno... Me he equivocado de comunidad autónoma. Un lapsus. A Ciegas, perdó, en Carlos ja m'embuia. A Ciegas està protagonitzada per la seva dona, la seva lota en aquell moment, en Joan Imri, que ha sortit a molts altres films, entre d'altres. I amb altres homes. Bueno, tracta d'en Amar Rubí, que és una jove terrorista que vol deixar les armes per la vida de la pau. O sigui, està pràcticament igual que Joies. Al principi és pràcticament el mateix, l'han follat de manera molt, molt diferents. Sí, bueno, aquí també hi ha una història d'amor i tot això. Joies no, Joies és una pel·lícula molt objectiva damunt de Joies. Intenta ser objectiu i clar, damunt de Joies. I aquesta no, aquesta m'hi ve com una manera d'història d'amor i tal. És un acostament, Joies per exemple, un acostament contant la vida d'un personatge. Com la majoria de fitxer, com la majoria de pel·lícules se serren neta. O cine sempre... Clar, el cine tracta d'això, de contar la vida de persones, però també de contar històries. Bueno, A Ciegas comença igual, una Mar Rubí, una jove que vol deixar les armes per la vida de la pau, una Mar Rubí crec que és un personatge fictici, que perd un Ibis a un atemptat i s'anella a disparar sobre la víctima. I se xerrella companyera de comando. Que és acollonant aquesta escena, no sé si has vist la pel·lícula. No, aquesta precisament no l'he vist. Pues és acollonant perquè és Nadal, i s'ha de carregar un tio i en Nat Jan Henry se fica dins la casa i quan té la pistola ja martillada i tot, que el vol disparar, l'està apuntant a la nuca i comença a sentir un ins per darrere i tal i qual, i s'empenedeix i se'n va, però l'escena és bastant, bastant bona, està molt bé. Per cert, aquesta llençó, te'n recordes d'ella? Te'n recordes d'aquesta llençó? Hombre! Baina azkenien amore eman duzu. Buenas, bonjour. Mugaena induzu. Bueno, aquesta cançó és una cançó que ja vam poder aquí assistir, que m'ho va agradar molt, arrel d'un concert que van tenir aquí de Javier Muguruza, i la cançó se titula Bimaleta Belt Lagoon. En esa cu belzak agia beste batia. Concert bastant, també va ser bastant il·lustratiu de la cultura basta, m'he estat referint quan t'entrava en bast i d'explicar totes les cançons de llarga social, però bueno, estem xerrant de cine i passem ja en uns anys 2001-2002, ja molt més apropat d'aquí, pel·lícules que ja coneixem més tots, com per exemple en l'any 2001-2002 varen sortir per almenys 4 pel·lícules pràcticament juntes, amb una diferència de mesos. Una d'elles era El viaje de Arián. He visto todo. Cuando la serpiente me llamó. Un mundo violento y dividido. Un mundo en el que tendrá que vivir al límite. ¿De dónde vienes? único que hacéis es destrozar todo lo que pilláis. Toma, déjale fuego a mi coche la próxima vez. Bueno, vaya Titan. Sí, mira. No vio mes. No. Bueno, pues ya. Lo estoy siempre. Si cobrásemos, sortiré todo un millón. Pero bueno, se cobra. Podría hacer fade ins y fade outs. Si se cobra, ya ni he vestido de sobra. Bueno, ya te hayan sentido desde el viaje de Ariane. Del director debutante, Eduard Bosch, un chatalá. Por fin, una película dirigida por un chatalá. Por un chatalá, bueno. Por una persona fuera del País Basc. Bueno, aquesta pel·lícula està protagonitzada i molt bé per Negri Rubio, que és una jove que entra a la Cale Borroca. És una jove que està... Negri Rubio. Que actua molt bé. Sí, no, Que entra a la Cale Borroca i, bueno, va estar l'Ant George pràcticament d'una manera voluntària de l'organització fins que ella mateixa, bueno, acaba renellant. Fixa't, que van deixar-la tres pel·lícules seguides de dones que reneien d'ETA. I els usamos no poden renellar la violència. Són un poc més... Bé, sí. Bueno, una altra pel·lícula d'aquesta... Bueno, en aquesta pel·lícula també podreu veure... No, m'he equivocat, perdoneu. Ah, bueno. Una altra pel·lícula que va sortir en aquests anys, que aquesta sí que l'haureu vista, més que el viatge d'Ariane, encara que va sortir pràcticament un mes després, és... El Lobo. Qué buen turrón. Qué gran turrón. Sé que ya no voy a dormir tranquila. Que llevarás una pistola y que cuando salgas será para matar. Lo que yo busco es alguien dispuesto a infiltrarse en ETA. Ningún vasco traiciona a su pueblo. Vosotros no sois mi pueblo. Sois una pandilla de fanáticos. Yo firmo lo que sea, pero no le hagan daño. Tranquilo, yo soy el poli bueno. La historia de la nación vasca es también la historia de sus traidores. ETA no es simplemente una banda de asesinos. Les hemos infravalorado. Quiero saber, ¿a quién apoyaría si se tensa la cuerda? Yo preferiría no usar las armas. Esta es la única política del pueblo vasco. No construiremos una patria sin sangre. Así que preparaos para el sufrimiento. Bueno, i una altra pel·lícula d'una persona, pues, que... Bueno, no, aquest... En aquesta vegada, una persona que s'infiltra dins l'entorn d'ETA per intentar desmantelar. Era com un topo. Bueno, com un topo no, era un topo. Era un topo que se va infiltrar dins ETA. És la història d'en Miquel Lejarza. En Miquel Lejarza se va infiltrar en els anys, entre els anys 1973 i 1975, o sigui, durant els anys agònics de franquisme. Bueno, 150 activistes i col·laboradors, incloent un membre dels més destacats dels seus comandos especials i la cúpula dirigent d'un moment, varen caure per la infiltració d'aquest tio. Bueno, aquesta pel·lícula és una pel·lícula sobre una persona, sobre un personatge real, uns fets reals, però dona un cert enfollament, realment com totes les pel·lícules, torno a repetir. Aquesta pel·lícula està protagonitzada per Eduardo Noriega, en José Coronado, que fa d'espia, bueno, fa de cap de la... Fa del Lobo. No fa... El Lobo és en Noriega. Claro. I en José Coronado forma part del servici d'espionatge del franquisme. I na Melanie Dutey, del CSIC, que és una actriu més coneguda del CSIC d'un moment, sí. I na Melanie Dutey és una actriu més coneguda a França. Bueno, pues és curiosa aquesta història. Més xerres, l'enfollament que se li dona, més xerres perquè el Lobo, Miquel Lejarza, el van infiltrar pues, per derrotar ETA, però quan va arribar un moment que ell hagués pogut derrotar ETA, sobretot, perquè hagués pogut aconseguir ascendir realment la part política del braç armat i que rellegir tot el braç armat i deixar només un polític, pues, un mateix els franquistes no varen volar. Pues per què no varen volar? Pues perquè ETA pues, ha estat un recurs important a l'hora d'aconseguir estar allà dalt, per lo que seria, diguem de qualsevol manera, la dreta més forta, la dreta més a la dreta d'Espanya. L'extrema dreta. Exacte, l'extrema dreta, ja, al fin y al cabo tots són extrems i tots són nacionalistes. De tota manera, sempre, per lo que sí s'ha fet moltes pel·lícules d'un tema és... bueno, moltes se n'estan fent pel·lícules amb temes més de, que sempre de temes de neta i tot això quan s'ha hagut de xerrar de terrorisme. Però Ciutadans compta mai s'ha xerrat de temes d'assassinat de per exemple la Delta, per exemple la pel·lícula, no s'ha fet encara cap pel·lícula com per exemple el que va passar a la matança de Atocha, per exemple quan se van encarregar, crec que van ser 8 advocats de a un gabinet de, que eren socialistes i l'extrema dreta se'ls va carregar. Bueno, amb aquest tema mai s'ha fet cap pel·lícula. Després xerrarem d'una sèrie de pel·lícules que sobretot documentals que s'han fet sobre el punt de vista de les víctimes, sobretot de les famílies de les víctimes. Una de les que s'ha fet, però jo no he pogut incluir en aquest monogràfic, és una pel·lícula que ja no me'n recordo que se diu El tren de la muerte, crec, que sobre els atemptats de Madrid, però quan ja no toqui el tema... No, però bueno, no és... No toqui el tema d'ETA, al contrari de que li agradaria molta gent, pues no l'he incluït. Però bueno, pues t'anava a dir, el Lobo va ser utilitzat i van intentar eliminar el mateix els franquistes, perquè estava arribant més lluny de la que hi volien arribar, i l'únic que volien és anar detenint gent, pues perquè això pues, són molt de rèdits polítics. Mira, allà uns que maten gent i un altre els estem detenint. Bueno, del Lobo passava una altra pel·lícula que també se va estrenar en aquells moments, que era l'assassinat en febrero. Ara ja passàvem al tema de documentals. Documental sobretot sobre les víctimes, que són un dels següents que comentareu. L'assassinat en febrero se va estrenar un poc abans del Lobo, dins el mateix any, i està dirigit per Neteri Ortega i produït per Elias Caregeta. Elias Caregeta, un productor català que dirigeix pel·lícules de cine bastant alternatiu a espanyol, per dir-ho de qualsevol manera. Tracta de dos atemptats en concret, que són l'atemptat d'un socialista en Fernando Buesa i l'erxaina Jorge Díaz Elorza. I aquestes pel·lícules, curiosament, deixen la política pràcticament de banda i se centren en el factor humà, no? Se centren en el sofriment d'aquestes persones i tot el que envolten això. Inclús se centra tant en això que no se menciona ETA en tota la pel·lícula, i ni siquiera se diu la filiació política d'en Buesa fins en els títols de crèdit. I aquest punt de vista de les víctimes també se troba a un altre documental ja més recent, ja de l'any passat, te recordes inclús que el van comentar en aquest programa quan el van estrenar, sí. Que se va estrenar aquest estiu, que és el documental 13 entre 1000. 25 anys, parece que fue años. Nadie nos imaginamos que nos puede tocar a nosotros mismos. Alfredo Manzanares, y entonces, claro, oí el nombre. A ver qué hago yo en esta vida. Él me dijo que tenía la intuición de que le seguían, estaban siguiendo varios días. Lo secuestraron y dos horas lo mataron. Mis hijas me preguntaban, mamá, ¿qué ha pasado? La pistola negra, mate, sin brillo. Entonces sonaba mucho esa frase de algo habrá hecho. El tema de los disparos en mi casa era un tema tabú total, o sea, no se tocaba nunca. Cuando se puso esa bomba, se sabía que el daño iba a ser para la familia, que no iba a ser para mí solo. Al principio a mí esta me sonaba que estaban en su habitación, ¿no? Yo tengo necesidad de verla, yo sí. Aunque sea en foto o en vídeo. Le dicen que con el tiempo se va olvidando. Yo creo que es al revés. Bueno, aquest documental també tracta de les víctimes. És un documental que intenta exposar, en realitat va intentar exposar 18 casos de 18 víctimes d'ETA. Al final s'acaba de quedar en 13, pues, per motius de longitud de la pel·lícula, simplement. 13 entre 1000, el títol és pràcticament literari, perquè realment les víctimes arriben a les 1000 persones mortes per ETA. Aquest 13... són casos anònims i bastant inèdits, sobretot que van ocórrer en un període predemocràtic i de principis de 80s. Està dirigit per en Pedro Mari, per Iñaki Arteta, que també ja va realitzar la pel·lícula Voces y Libertad, una obra que també està relacionada amb un mateix assumpte i que va rompre un buit, perquè realment hi havia un buit en un cine contemporani espanyol. Bueno, també se centra en el punt de vista humà. I se va fer pues, a partir sobretot de molt de pressupostos, de dobles consellers de molts ajuntaments i també de les, no podria faltar de la dobles de l'Associació de Víctimes del Terrorisme, de la qual ja serran després. Viverz autoestopia i cosita. Vio que era ia zure baita. Bertan utzi edo beraiekin segi. Bigarrena aukeratzekotan. I xerrant de víctimes, pues han de passar directament a una altra pel·lícula, pues ja on les víctimes hi varen ser, però no totes les que li ha agradat al seu director. Les víctimes d'aquesta associació de víctimes que intenta abarcar totes les víctimes, però realment ocupen només una parcel·la d'aquestes víctimes. Estic xerrant de l'Associació de Víctimes de Terrorisme, però hi ha altres víctimes. Anem a escoltar un tall d'aquesta pel·lícula que estic xerrant, que ni més ni més que La Pelota Basca, dirigit per en Julio Medem. Julio Medem. Es cierto que desde el mundo nacionalista ha habido muy poca sensibilidad con las víctimas. Como hay que aprender siempre del pasado y de las cosas que no se han hecho bien, tendremos que tener en cuenta que el olvido no es el camino. Yo siempre he sentido una doble condición de víctima. Por un lado eres víctima de la violencia y por otro lado eres víctima de los protectores y de los defensores de las víctimas. Bueno, lo que no se puede hacer. Euskal Pilota a la Rúa. Herriar en contra. Crec que ho he tret tantes dones. Espera, tornaré a posar el tall, perdoneu. Al dogmatismo respaldado por la violencia de las pistolas o la violencia del monopolio de la fuerza del Estado. Yo no quiero estar en equidistancia, pero sí que veo lo malo de un lado y lo malo de otro, ¿no? Estamos haciendo una de las características de la confrontación social, que obligan a polarizarse a los individuos. Es decir, no es políticamente correcto adoptar una posición que no esté con unos o con otros, porque te van a llamar blando, indefinido, cobarde, contemporizador. El espectro es mucho más amplio, la realidad del conflicto vasco es mucho más compleja, no es tan fácilmente definible. Bueno, se m'han estepat dos talls amb un, però bueno, tots dos més o menys tallen el mateix tema que era el que tractàvem. Com heu sentit, en un primer tall és un també un bocí de La Pelota Basca, que es xerrava un socialista, un concejal socialista del País Basc, amenaçat per ETA, que està a les llistes, estava, suposo, a les llistes negres d'ETA, que diu que les víctimes... De moment que no se tregui la guarda. Que s'atrevia a dir que les víctimes del terrorisme en el País Basc són doble víctima, primer doble víctima de la violència, primer víctima de la violència i després víctima de les associacions de víctimes. Bueno, però deixem aquest tema perquè realment no som aquí per aprofundir en això. De totes maneres, ara que me ven el cap, sé que ara s'està fent una pel·lícula, si no vaig equivocat, ja, suposo que s'estrenarà en guany, que la pel·lícula tracta d'un Montals Gal. Exacte, dirigida per el mateix director del Lobo, en Miguel Courtois. Bueno, aquesta pel·lícula, com a un pallat, que com heu sentit a notar que van de posar, intenta ser global, intenta ser imparcial, intenta donar tot su punt de vista. Què significa això? Intenta incluir les veus de terroristes, intenta incluir les veus de víctimes, intenta incluir les veus de la dreta, intenta incluir les veus de l'esquerra, d'un nacionalistes i d'un nacionalistes. Això era la seva intenció primera i parcialment ho aconsegueix, però els dos extrems que s'acaben tot ja moltes vegades se varen allà sortint a pel·lícula. Un extrem era l'Associació de Víctimes del Terrorisme i UPP, que van allà la seva participació a tots els seus militants, i per l'altra banda se varen allà també a Usetarras, la partida més Usetarra, encara que si tot surt un fundador d'ETA xerrant, però que realment ja no, bueno, però ja està, que ja no pertany, ja no pertany a l'organització, a la banda armada. Com ha topejat aquesta pel·lícula, realment, de xerrar de veritats i de dir arguments, pues, que ja s'havien oblidat per molts i que només se l'escoltaven a qualcun mitjà de comunicació bascos condenats a la il·legalització i a revistes d'esquerres de difusió minoritari. Ja sabeu de quina estic xerrant. Aquesta pel·lícula se basa en tres importants postulats. Un, que Euskal Herria existeix. Que apareix un tòpic o una perogrullada, però realment s'ha estat anellant des de molts sectors de la dreta. Això, pues, que el País Basc com a tal no existeix. De la dreta i de la no dreta. De, la no dreta. De molta gent, per ell no existeix. Bueno. Un segon plantejament és que el verdader problema que ens enfrontem és la previvència d'un conflicte de naturalesa política i no de males contra buenos, com sempre s'intenta follar. I el tercer plantejament és que hi ha més gent de la que apareix a simple vista disposada a un diàleg com a base per solucionar el conflicte. De fet, aquest és el verdader eix central del film, proposar una gran taula de conversacions a el seu eix central i també el seu petjat. Perquè curiosament la de manifestacions se varen fer en contra d'aquesta pel·lícula, la pressió que li varen arribar a fer en Julio Medem, sí, el pifosio que li van armar a la porta del Goya, inclús des de la política se li va arribar a dir que era terrorista. La ministra Pilar del Castillo va dir directament que era un terrorista, en Julio Medem. L'ABC resumia tots aquests matisos amb una única veritat, que incita la pel·lícula incitant el terrorisme, res més lluny de la veritat. Una pel·lícula que no se pot deixar passar per la gent que se vulgui acostar en aquest tema. Jo me'n record que el dia després del Goya, me'n record que en Julio Medem va fer un escrit que no tinc aquí en aquests moments, que des de logo deixava molt clar la seva postura damunt tot aquest tema, de que se li va en part jutjar sense haver cap tipus de prova o sense realment fent una pel·lícula o un documental bastant innocu a lo que són postures. Lo que va passar és que lògicament si l'extrema dreta i l'extrema esquerra o els dos extrems, que podia ser ETA o podia ser el PP, no se varen presentar o no varen voler participar, pues va provocar aquest tipus de comentaris i aquest tipus de... Només començar la pel·lícula, comença amb una pantalla negra i unes lletres en blanc que diuen: aquesta pel·lícula mai podrà estar acabada, mai estarà completa, pues perquè per aquesta gent que no ha volgut participar. Bueno, se recorden, com he dit, se recorden certs postulats i constant i repetidament censurats i difícilment assumibles, però que pateixen aquesta cellera. Una cosa és que aquest conflicte se remunta a períodes històrics ja bastant remots. A l'Esteu Euskal Herria se li van allà per la força o reconeixement com a subjecte jurídic soberà. Això ho poso un poc més... No s'ho posi en dubte, però s'hi han aferrat massa fort amb aquest suposat passat, que inclús se va arribar a dir que els bascos tenien un nos diferent en la resta de persones. Això, un perill de nacionalisme, és intentar cercar justificacions amb aquest passat, que antes ser una nació separada, no sé què. Sí, bueno, lo que no pot... Que realment és veritat. Sí, bueno, almenys però... en el cas de Catalunya, que almenys jo conec més de prop. De lo que no se pot viure és només de les paraules que va dir, per exemple, el fundador del PNV, Sabino Arana. O sigui, si en Sabino Arana era una persona d'unes tendències bastant radicals i amb una opinió damunt la resta d'espanyols bastant forta, però bueno, el que no se pot fer és sempre fundamentalitzar fent això, perquè això precisament és el que passa, malauradament, a l'islam. Sí. Una altra de les coses que aquesta pel·lícula posa en relleu i que tant de mal fan aquestes persones que no hi volen veure és que la tortura existeix. Potser sí, no tenc ni idea si se magnifica o no en aquesta pel·lícula, però almenys surt gent dient que ha estat torturada per la policia. Aquesta gent no sé si deu ser de la cara borroca o deu ser de ETA, no ho sé, però que realment tortures bastant fortes són les que se narren en aquesta pel·lícula. És un atreviment molt fort i sobretot quan va sortir aquesta pel·lícula durant el govern esnerista. Bueno, també diu que les seccions d'ETA produeixen un dolor profund que aprofundeixen i distorsionen un conflicte fins a convertir-lo en algo molt més cruel de lo que podria, de lo que podria ser, i desenfoca la percepció de la seva verdadera, de la seva verdadera identitat. També diu que pues, també hi ha sofriment, un altre atreviment, també hi ha sofriment més enllà de les denominades víctimes, víctimes de terrorisme. Això, no sé què es refereix, però bueno, deixant de banda. També s'atreveix a dir, això un altre atreviment gros, que els terrors tenen família, que tenen dones, que tenen fills, mare. Això, bueno, també ho veiem a altres pel·lícules, com a Joies, per exemple. Sí, no, també va sortir l'altre dia per la TV3, també van fer una entrevista a una dona que també deia que, bueno, que la seva família, el seu home i el seu home, el seu germà i son pare, o el seu home i son, el seu germà, o així, estaven a la presó i que tampoc se li havien reconegut mai cap tipus de dret i tal, i no eren assassins, ni molt mancos, eren independentistes, eren de la Cale Borroca, però no eren assassins, però bueno, en part, pues, és el que hi ha. Serà veritat, serà mentida, no ho sabem, no estem aquí per jutjar això, sinó per xerrar de cine. Bueno, una de les persones importants que van faltar, que sempre faltarà en aquesta pel·lícula, jo crec que és en Fernando Sabater. Un altre Sant Joan Juaristi i un altre en Cristina Cuesta del col·lectiu Víctimes de Terrorisme. Anem a escoltar un altre fragment. Lo que no se puede es recurrir al dogmatismo respaldado por la violencia de las pistolas o la violencia del monopolio de la fuerza del Estado. Fragment que ja havíem sentit i no era el que volia posar. Ara sí. Per variar. Per variar, sí. Recordeu que avui no tenim, no ho he dit, avui no tenim tant que d'això, i ho que posem us i queixar amb vos, pues, són jo. O sigui que jo suposo que m'ho perdonar tots aquests petits fallos. Jo estic de rosites. Que hem anat cometent durant la teoria del programa. Anem a escoltar un fragment. Pero se atreve a decir que el día que ellos gobiernen hablarán con el gobierno vasco. Ahora no puedes, entonces, no te dejan. Fixo vos. Això era Narzallos. Això era Narzallos. Sí, això està dit des d'un nacionalisme basc i durant l'època del PP. Dient, on, Zapatero se va atrevir a dir que intentaria serrar la víctima del terrorisme quan fos president. Bueno, fins aquí. La secció. Fins aquí hem arribat. Vale. Mos han deixat moltes coses fruit a mi, mos han deixat molt de comentaris, mos han deixat infinitat de coses. És que pensant que és un tema, o han de pensar que és un tema que per xerrar mitja hora o tres quarts pues, no dona. O sigui, hem intentat resumir al màxim el que ha estat el cine, o el que és el punt de vista del cine damunt la problemàtica etarra, aprofitant aquest alto al, com és? Un alto al fuego. Alto al fuego. Bueno, un aturada de foc. Sí, permanent. Vale. Bueno, i de, fins aquí arriba la secció i ara passem a tallar un poc la secció. Serà molt per damunt perquè clar, no hem tingut temps de tant, deixeu un concert, si tenim aquesta setmaneta a Pollença. Bueno, i tot el que està parat a Pollença, Sentença Poble, el Cudi, Cala Ratjada. Palma. Vale. Joseta, que som podem escoltar Whiskins presentant el seu darrer disc. Souvenir, en el qual pertany aquesta llançó que estem sentint ara mateix. Yeah. Whiskins és un grup de Reus, Tarragona, un grup de... De Reus. Un grup de darrera fornada... De, bueno, darrera fornada, dudes d'un mitjà... Bueno, darrera, no. Dudes d'un 92, fent música. I la podrem veure, com he dit, en el Teatre de Lloseta a les 11, 24, el dia 24 d'3, curiosament, avui. O sigui, oh. si vulgui costar, pues te vagi... A veure Whiskins. Te vagi a comprar l'entrada en l'hotel entrada, crec, inclús, te podrem trobar... I que no begui alcohol. No, sí, que és molt dolent. Sí, afecta. Per cert, botellot... Botellón. Jo som partidari de fer un porcellón. Porcellón. Un porcellón. A la plaça de Pollença fer un porcellón. Dia 8, que hi ha un botellón a Palma. A Palma, però nosaltres ens fotrem una trutja. Farem un porcellón fins de la plaça de Pollença. Bueno, anem a un altre concertillo. Aquests àgils dits que estem escoltant són dits d'en Gonzalo Rubalcaba, un senyor cubà, pues que el podeu sentir... Estoy de Cuba, demà, mi amigo. 25 de març, a les 10, a la congregació, un cicle que comença precisament demà, programat per l'Ajuntament de la Pobla, el Departament de Cultura de l'Ajuntament de la Pobla, que és el Festival Internacional de Jazz de sa Pobla. De jazz. Primavera... Ara, clar, això és primavera jazz en sa Pobla. Perquè normalment aquest festival se fa només en estiu. Doncs pues ara l'han allargat un poc, el primavera jazz, segur que la cosa funciona. El que passa és que això és, ja no és a mig de plaça com és en estiu, pues, perquè encara fa un pat de fred, però el fan, com he dit, a sa congregació. Aquest pianista... Se munten bé aquest de sa Pobla. Pues sí, sí, quasi... No m'ho atreves a dir més bella pollança, però... Hombre, aquí quan teníem la sala aquesta polivalent i això, normalment què passa? Sí, sí. Digue-li en Moneo, men, què ha de fer? En Moneo. Bueno, anem a escoltar un bocinet més d'aquest dip volador. Aquest cicle primaveral del Festival de Jazz de sa Pobla, a més, inclou dos concerts més. Només són tres concerts. L'altre serà dia 29 d'abril. Vaja festival. Bueno, és un anticip en un festival d'estiu. Ah, bueno. L'altre serà el dissabte que ve, dissabte 29 d'abril. Ui, no, dissabte que ve. Sí, va bé tu també per anar a Roma. Dissabte només que ve, ja es podreu escoltar Iñaki Sandoval Trio. I 27 de maig, un duo format per en Valdo Martínez, que és un contrabaix, i en Carlos Actis, que és un italià que toca el clarinet, saxo, el saxo barítono i saxo tenor. Calo. Dígame. ¿Tú te recordes d'una cançó... d'una pel·lícula Pulp Fiction dirigida per en Tarantino? Per en Tarantino. Que deia la cançó... Girl... Piu, piu, you'll piu, be a piu, woman... Piu. Son... Bueno, pues aquest grup... Urge Overkill. Ja tots coneixeu la cançó, però no... Pues molt no sobre el nom de grup, és Urge Overkill. Pues... ja vol dir que ara que seran concertats. Urge Overkill. Pobre. Ja... Jo hem preparat una cançó, però clar, no podríem preparar la tòpic, un programa tan underground com el nostre. Hem preparat una altra cançó. Que no ni seva. Que no ni seva. Ni està cantada per ell. Sí, sí, sí. Hòstia, això passa quan prepares un programa odiat, doncs perquè... A més de fer ràdio fa feina. No ni seu ni gentada per ells. Bueno, aquesta és la cançó en la que Michael Madsen li talla a l'hora de Anupoli a la pel·lícula Reservoir Dogs. Bueno, algo té que moure, no? Joder, sí, té que moure en Tarantino. Bueno, aquestes coses gracioses, coses del directe, que dirien, no? Molt bé. Bueno, i un altre concert. Ja volia un poc una cançoneta, però mos ha desaparegut un CD de la... Mos ha desaparegut de l'emissora. Un CD de l'emissora, però bueno. Que ho tingui, que per favor, que mos ho torni. Que no el posarem, pues perquè l'han posat... Perquè l'han posat infinitat de ballades. Ah, igual se l'han duit perquè està retxat el disco. Sí. Ja podria ser. És un pollen cins, Magnetic Band. La banda de la gelera. La banda de la gelera. Claro. Ah, de Magnetic. Ah, de Magnetic. Bueno, pues Magnetic Band, el se podreu escoltar que és demà, jo toc en el Cultura... En el Cultura de Pus, de Club, de... En el Cultura de Club, de Palma. I... En Pina, de Palma. Bueno, i fins aquí la secció un poc cutre d'avui de concerts. Amb una cançó que no tocava. Amb una cançó que no tocava, amb una altra que no ha comparegut. Així és la vida, però bueno, ja. Ara passam algo ja un poc més seri, un poc més preparat. No te creguis. No. Sí, hombre. Ah. Que és la secció... Piro musical. No, la secció... Tirant coet i fent coet. Sete musical. Tornem a dir, la secció Sete musical. Ja m'estàs putejant. Bueno, com has dit avui, Carlos? Pues m'he currat una petita... Avui no he dut cap tipus de novedat. Tot el que he dut és música soul, perquè m'ha pegat aquesta... T'ha pegat por ahí. M'ha pegat per aquí. I no descart fer una secció, un pic en el mes, de fer música que no sigui tot novedats. No té res a veure això amb volar alta el fogodeta, no? No crec que la gent dels 60 i dels 70 els interessa gaire. El que passaria... Estadounidense. Any després a Espanya. Bueno, el que estem escoltant ara en Mary Queenie Lyons és bueno, una veu increïble, realment és bestial. I bueno, més que de la vida de na Marie, voldria parlar un poc del seu disc Soul Fever, que és un disc que va treure als anys 70 i que és un compendi de com s'ha de fer la música soul. Soul negres, una negra. Sí, no, la veritat és que té un canvi de ritme dins les cançons. De vegades està molt sensual, molt d'una manera molt eròtica, i de cop i volta canvia el rotllo i és un autèntic huracà. Això que escoltam ara és una... és la cançó Cover Disc de Mary Queenie Lyons, que es diu See and Don't See, i és impressionant, de veritat. Yeah. seguim en Mary Queenie. Impressionant aquesta cançó, eh? T'ha agradat? Hòstia. Pues espero que el que ve ara no te, no te perdo. Saps si s'ha reeditat en la mateixa, això? En la mateixa cançó, en el mateix disc, el Soul Fever, va, va fer una relectura bastant funky de la cançó Fever, originalment de l'any 57 d'en John Davenport. La veritat és que en aquesta cançó crida l'atenció al ritme de na, que na Mari imposa a l'hora de cantar. Vos deixen Fever. Never know how much I care when you put your arms around me. I get a feeling that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Happened to me. This fever gets inside of you. It's like a burning inside. People may talk and say it's no good, but one thing they know, they can't put out this fire. Carlos, si... digues, d'on ha estat aquesta senyora? Pues... no, no l'havia sentit anomenar mai. No, la veritat és que jo tampoc la... Bé, duc un temps cercant música d'aquesta i la veritat és que vaig pegar amb, un, amb aquest disc llegint una revista que parava que era, bueno, que el disc aquest, Soul Fever, és un discàs i tal de música soul. I la veritat és que comparat amb tot el que tenia, que ten perquè meva i que estava escoltant i això, la veritat és que és realment molt bo. Però bueno, també és molt bo el que escoltarem ara, és en James Shaw. En James Shaw va muntar un grup que de Mighty Hannibals, i a més d'un grandíssim compositor i cantant, els seus discs mai van tenir molta repercussió. Bé, quasi tot el que ha portat avui, els artistes no van tenir gaire repercussió. Bueno, però bueno, com tota l'estrella musical d'aquell temps, bueno, era molt, era addicte a les drogues, especialment a l'heroïna, cosa que va fer que mai tingués una continuïtat a l'hora de seguir fent discos. De fet, no té cap disco, l'únic que hi ha són singles per tot arreu, i actualment té un recopilatori que recopila bastant d'aquests singles, per això no se pot descartar que no hi hagi temes inèdits, però que no s'hagin registrat de Mighty Hannibals. La veritat és que aquesta cançó, Jerking Dog, va ser el primer single que va treure com de Mighty Hannibal, i la veritat és que és també una meravella. You wanna walk that dog? Baby, walk that. Sol per un tubo. Pues sí, també un altre, ara el que escoltarem ara va irrompir a la llista musical de 1965, que és Rescue Me de Fontaine Abbas. És una cançó que, bueno, que estem segurament farts d'escoltar per bandes sonores com la de Sister Act, pel·lícula que per cert aprofito per dir que és boníssima. Se surt. Sí, però bueno, en aquell cas està cantada per Aretha Franklin. I bueno, aquí vos deixen la versió que va fer, o la versió, o la cançó d'Ana Fontella Vázquez, Rescue Me, i que bueno, que la veritat és que està bastant bé. Sí, què t'està semblant aquesta sessió? Està bé, aquesta de Rescue Me ja me sona més. Sí, bueno, pues lo que ve ara és per rendir pleitesia, perquè això és brutal. La cançó es diu The Dark End of the Street, és una cançó lenta i feta amb molt de cor, jo crec. L'autor és en James Carr, i al igual que en James Shaw, que comentava abans, no va tenir gaire èxit, donat que també la seva carrera va estar molt truncada perquè ell era depressiu i va estar quasi tota la seva vida tancat a un psiquiatri, però bueno. És un artista a l'alçada de Otis Redding i tota aquesta gent. La veritat és que és impressionant. Winslow Pickett i tota aquesta calanya de músics. La cançó és The Dark End of the Street. Okay. Living in darkness to hide our wrong, you and me, at the dark end of the street, you and me. I know time's gonna take its toll. We have to pay for the love we stole. Coming on the street. sí, después de que esta canción tan lenta y tan bonita y tal y cual, bonita. Pues sí, maca. Este canción tan maca, ven tu cara de que esta. Digo Mallorca. Digo Mallorca, di Atún. Atún. Bueno. Bueno, lo que ve ara és de Chilitz. The Chilitz és un grup que va formar l'any 59 a Chicago i que encara segueix en actiu. Lo que, bueno, ells van tenir una carrera bastant prolífica, tenen bastant de discos, lògicament des de l'any 59 fins als nostres dies, pues hi ha un tram. I amb aquesta cançó que escoltam ara, que és un single que van treure a l'any 71, es diu For God's Sake, Give More Power to the People. És una combinació entre gospel, funk, pop, soul i bueno, tot tipus de rels negres. La veritat és que és una cançó pues bastant comercial, per dir-ho de qualque manera, no és el que acabat d'escoltar, però bueno, crec que valia la pena xerrar d'ells. Bueno, vos deixava amb aquesta cançó de Chilita, la cançó és Give More Power to the People, que ja hi va un poc més endavant de la cançó de John Lennon. Pues sí. I vos deixava... Perquè la cançó realment se diu For God's Sake, Give More Power to the People. Exacte. Deixava amb aquesta cançó Soul Funk, que com sabeu, funk vol dir terra banyada. The world's gonna be a ghost. For happiness, there's no price for love. Up goes the price of living, and you're right back where you were. So whatever you got, just be glad you got it. Now we're gonna get on up and get so far. Oh yeah, for God's sake, got to give more power to the people. For God's sake, why don't you give more power to the people? Molt bé. Però bueno, d'aquesta combinació de gospel i funk i tot això, pegam en Buddy Miles. Buddy Miles era un artista que gairebé tot el que va fer d'una qualitat increïble. De llavors ja tocava grups de música bebop, que en ja mos explicarà que la música bebop. Bebop és una variant de jazz que va aparèixer en els anys 40. Más o menos. Vale, vale. 40, 50, 60, más o menos. Vale, sí, just. I després va passar per bastant de grups, i entre els que s'ha destacat The Band of Gypsies, conjuntament amb Alex Cox i amb el mismíssim Jimi Hendrix a la guitarra. En 1968 va publicar amb la banda ja Buddy Miles Express el disc Expressway to Your School, que és una combinació entre música jazz, psicodèlia i música soul. I la veritat és que bé, li va produir en Jimi Hendrix i se nota bastant, sobretot per les entrades de les guitarres i demés. En aquesta cançó no se nota tant, és més soul i més simple, però sí, en la que posarem després sí que notarem que hi ha uns arreglos de guitarra bestials. De moment vos deixen Don't Mess With Cupid, que és una cançó funk en tot arreglo. Que no m'es cupis, no? Cupis. Que no m'es cupis. Cupido, Cupido. Deixa'm fer una petita correcció gramatical. No se diu mismíssim, se diu mateixíssim. Like a shade that dims a light that when it's No m'escupis. I bueno, ja per acabar, ja vos deixo amb una altra cançó de Buddy Miles Express. I com he dit abans, una cançó que combina bastant el jazz i la psicodèlia i el soul dels anys 70. Crec que en aquesta cançó col·laboren Jimi Hendrix i la cançó es diu Funky Mule. I jo, per la meva part, vos deixo fins la setmana que ve. Per la meva, crec que també. Vale. Pues, està... Gràcies, Joan. Gràcies, Carlo. Fins la setmana que ve. S'ha estat Això no és això. Un programa de cine, música i dois. A Ràdio Pollença, 107.9 de l'FM. Vos esperam divendres, si ve, més o menys a la xat. Adeu. Adeu.